Welkom allemaal bij IT-bende nummer 19 van 11 september 2009. Deze keer onder andere Windows 7. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de volgende sponsors. Heb jij geen last van de recessie met je 60 man personeel? Nee hoor, met King Enterprise heb ik alles onder controle. King, dat is toch voor kleine ondernemingen? Nou, King Enterprise is business software voor de grotere MKB-bedrijven. Alle functies zijn standaard, dus geen opties meer. En ik was binnen een maand operationeel. King Enterprise? Goed idee. Kom ik toch nog in de quote 500? Via inproject.nl kunt u nu exclusief investeren in Duinresort Dunimar te Noordwijkerhout. Nieuwe, compleet ingerichte vakantiewoningen voor verhuur of eigen gebruik al vanaf €210.000. Vrij op naam. Bezoek ons informatiecentrum. Wilt u meer weten? Kijk op inproject.nl. Welkom iedereen bij podcast nummer 19. In de box hangen nu Luc Sala, Sali Kilic, Bart van Klaveren en mijzelf. We hebben vorige week groots aangekondigd dat Apple zou komen op 9-9-2009 met geweldige dingen. En het is een iPod Nano met een camera. Ja, het enige wat een iPod nog mist is een camera. Of wifi, wat dacht je daarvan? Ja, dat was een beetje een mix van allemaal kleine dingetjes. En iTunes 9 was geïntroduceerd, maar er was eigenlijk niks spectaculairs aan. Tenzij ik denk dat als Chief Jobs weer op het podium staat, dat het nieuws was wat zo belangrijk was op 9-9-2009. Ik denk dat het probleem met Apple is dat de verwachtingen altijd heel erg hoog gespannen zijn. En ik denk dat er dan ook mensen teleurgesteld zijn, omdat er geen spectaculaire veranderingen zijn. Er is aan alle producten een beetje gesleuteld. Ze zijn iets groter, iets beter en iets meer geworden. Maar ja, niet zo heel erg veel. En ja, moet dat ook elke keer, vraag ik me af. Nou ja, goed, waar mensen natuurlijk naar zitten te kijken is of dat Steve Jobs daar zeg maar weer vaart aan in weet te zetten. Hij is terug, maar of dat dan ook resulteert in nieuwe leuke dingen. Ja, dus het is wel een beetje verwachting. De enige die de boel in de hoogste versnelling kan houden? Nou, laat ik zo zeggen, hij heeft dat al een paar keer bewezen dat hij de man is die dat kan. En ja. Nou, dan is de toekomst van Apple heel snel over. Want de gezondheid is niet best, dus die man heeft, nou, misschien gaat hij nog 5 jaar mee, als we geluk hebben. Nou, kijk, ik denk dat we het werk van Steve Jobs aan de ene kant niet moeten overdrijven en aan de andere kant zeker moeten waarderen. Ik denk het enige wat hij echt goed heeft gedaan, tenminste wat heeft bijgedragen aan hoe Apple nu groot is geworden, is dat hij de hele bedrijfsstructuur omver heeft gegooid. Apple liep vroeger altijd 2 stappen achter Microsoft, omdat het Microsoft ging naapen. Toen kwam Steve Jobs erbij, die zei van we moeten opmerkelijke producten hebben die volledig losstaan van alle Microsoft producten. En toen ging het goed. En nu is Microsoft degene die dingen van Apple begint over te nemen. Dus dat laat zien wat een manier van denken zeg maar teweeg kan brengen. En zo is het natuurlijk allemaal begonnen. Ik bedoel, in het begin liepen Steve Jobs en Wozniak voor. Dat werd dan, toen ze weg waren, werd Apple een beetje een gezapig bedrijf, wat allemaal leuke dingen maakte, maar niet echt spectaculair. Toen kwam Jobs terug en die zette de versnelling weer in. En daar gaat het dus nu om. Komt hij terug en kan hij de zaak een hele nieuwe richting uitgooien? Geen andere manager daar kan bijvoorbeeld zeggen, weet je wat, wij gaan een medisch apparaat maken, de iDoctor of weet ik veel wat. Ja, we gaan een hele andere kant uit. Hè? Dat zou wel een beetje in de lijn liggen, zoiets. Of we gaan helemaal in de spraaktechnologie. Of we gaan helemaal in de, weet ik veel, in de vakantiewoningen. Gaming, ja, wel kwam in ieder geval in het nieuws kwam naar voren dat gaming onder andere op de verlanglijst staat of zo. Dus ja, dat zou ook een hele belangrijke verandering zijn. Niet echt Apple natuurlijk, maar dat zou dus kunnen dat hij bijvoorbeeld al die nano's en die iPods op een bepaalde manier nog beter geschikt maakt voor massive multiplayer online games. Maar je moet je niet vergissen. Zo'n man als Jobs, die kan binnen dat bedrijf zeggen, we gaan nu naar links. met 90 graden. De rest van de managers kan zeggen, weet je wat, we gaan een klein beetje naar links. We gaan 5 graden, we gaan 10 graden naar links. Hij heeft de macht om dat te doen en nu hij dus ja, een beetje ziek is. En het is wel grappig dat zo'n datum als 999 dan weer naar boven komt. Alleen de echte numerologen onder jullie zullen vast begrepen hebben dat 999 eigenlijk geen goede datum is. Want het is, er staat 9911 pas 11-11, dus 11 november 2011. Sorry, 2009. Dat is een interessante datum. Dat is 11-11-11. Ja? Sorry, 11 november 2009. Ja, dus misschien komt er dan nog wat van Apple. Laten we dat dan nog wat. Ik vind het prima. Gaming is inderdaad een hele belangrijke richting die ze opgaan. Dat komt onder andere omdat de Apple Store natuurlijk boordevol applicaties staat. We hebben de laatste tijd veel klachten gehoord van ondernemers die moeite hebben om erin te komen of eruit geknikkerd worden. Maar laten we niet vergeten dat er ook tienduizenden applicaties in staan die heel erg weinig kosten. Zeker als je ze vergelijkt met de spellen voor een PlayStation Portable of andere handheld gaming devices. Dus Apple zal wel degelijk dat verder uitbreiden. Hoge ogen kunnen gooien als zij de gamingmarkt opgaan. En die iPhone is natuurlijk grappig, omdat daar bewegingssensoren in zitten. En dan kun je denk ik hele leuke dingen mee doen. En er zijn al een aantal grote spelontwikkelaars die met nieuwe titels komen, die normaal gesproken op de echte gameconsoles komen, die al hebben aangekondigd dat ze zeker ook voor de iPhone gaan ontwikkelen. Oké, okay, dus die stappenteller wat je dan nu zag voor de iPod Nano's, die gaan binnenkort in een game worden gezet. En dan zie je dus mensen heel raar over straat lopen binnenkort. Hallo. Daar geen idee. Dat zou kunnen. Oké. Okay. Misschien niet. Ja, next topic. Google heeft zijn font van Google.nl, Google.com vergroot. Vinden jullie allemaal zeker net zo spectaculair als wat Apple heeft neergezet? Oké, ik heb dat even gemist. Wat is er gebeurd? Het font op de Google.com gewoon standaard zoekmachine is vergroot. Nou, en hij zegt. Goed. Misschien gaan ze een beetje de oudere mensen tegemoet komen. Is dat een verandering in doelgroep, hè? De oudere Googler. Maar ja. Martin, is het iets wat jou is opgevallen of is dit aangekondigd? Nee, ik zag het in het nieuws. Dus ik dacht, nou hebben we toch wel het meest spectaculaire nieuws van deze week te pakken. Op Google Search en I Am Feeling Lucky zijn inderdaad marginaal groter geworden, ja. Ja, voorpagina nieuws. Ja, het vreemde van de week ben ik naar een lezing geweest over Windows 7. Dat door Microsoft de dealer in voor dagen werd gedemonstreerd. En een van de issues daar was dat je nu binnen Windows, traploos, op je beeld, zonder dat je de resolutie hoeft te veranderen, ook de fonts groter en kleiner kunt maken. He, zonder dat je daar moeilijke dingen voor hoeft te doen. Dat bracht ze toch ook als vernieuwing, hoor. Dat, dus het zit in de race. Ja. Heeft dat niet gewoon te maken met dat... Bijvoorbeeld dat je hebt van die bedrijven die ontwikkelen zichzelf gigantisch snel en maken gigantisch innovatieve producten. En dat ze op een gegeven moment denken van, ja, maar nou weet ik het gewoon niet meer. Ik denk dat het echt zoiets is. Waarom zou je je font gaan vergroten? Nou, daar kan een hele duidelijke reden voor zijn, omdat je gebruikersgroep langzamerhand ouder wordt en die willen grotere fonts. Nee, niet alleen dat. Het is ook het feit dat de monitoren natuurlijk steeds groter worden en de resoluties daardoor ook steeds hoger kunnen. Dat betekent dat alles heel erg klein wordt op je scherm. Ja. Maar inderdaad, de gebruikers worden absoluut ook ouder en daar moet ook aan gedacht worden. Maar daar heb je toch een control plusje voor? Dat is een dikke dan in elkaar. Appeltje Plus, toch? Nee. Ja. ik zag voor de rest, bol.com had vorige week of de week daarvoor al op via Hives een screenwasher, een soort dame of een heer, dat mag je dan zelf kiezen, die het scherm gaat wassen met een spons en ook even de t-shirt uittrekt, de vrouw in ieder geval, en dan in bikini je scherm gaat wassen. En als je dat aanklikt, dan gaat de data van Hives, we hebben het al eerder over gehad, maar dit is weer een soort anti-actie, waar die gewoon blijft bestaan. Maar al je informatie gaat naar een server die buiten het domein van Hives staat en er wordt geen toestemming knopje of zo getoond van ik stuur nu al mijn gegevens naar Bol. Dus dat is dus wel weer, de minister heeft hetzelfde truc uitgehaald en die is van Hives weggehaald. En bol.com weten dus nu alle gegevens te verzamelen van iedereen die op Hives zit met een leuke screenwasher. Wat denk je daarvan, Sali? Is dat gevaarlijk? Moet ik daar maar niet zorgen over maken? Wat ik niet zo goed begrijp is, want ik zie sowieso dat het YouTube-filmpje, hebben ze de audiotrack weggehaald omdat er een copyright dingetje in zit. Mm-hmm. En als je... Ja, ik vraag me af of dit bol.com zelf is of dat het Gassie gewoon een onhandig dingetje heeft gedaan zonder te weten dat die mensen hun privacy schendt. Nou, als je rechtstreeks, dus via de bol.com URL inlogt, dan krijg je netjes van Hives te zien. Ik geef je toestemming om al mijn vrienden en al mijn kennissen en al mijn foto's van mijzelf aan Bol te sturen. Dan krijg je netjes een bevestig of niet bevestig knopje voor. Mm-hmm. Maar het lijkt net alsof er een bug gebruikt is binnen Hives. Dus eigenlijk de schuld van Hives. Gewoon deze data naar die externe server door te sluizen. En ik weet niet wat ze met die data doen en of ze er wat mee doen. Maar het is een feit dat hij zonder toestemming de data doorstuurt, die screenwasher. Dus, maar je krijgt wel een dame die je scherm wast met een spons. Ja, en wat ook wel een beetje gek is dat het is hives.nl/actie/screenwasher. Mm-hmm. Dus het is iets waar Hives wel aan heeft meegewerkt wat dat betreft. Ja, ik vind het inderdaad raar. Ja, en zeker omdat die melding dus eigenlijk wel normaal is in hun aanmeldingsscherm. Dat hebben ze helemaal goed gedaan bij Hives. Maar in dit geval is die gedisabled. En dan komt die meldingen gewoon niet tussendoor en gaan gewoon je gegevens ongevraagd heen en weer. Jongens, ik vind het zo leuk dat jullie er allemaal op zitten. Op Hives en LinkedIn en weet ik veel wat. Al die dingen. Ik niet hoor. Nee, ik ook niet. Ik heb al snel begrepen dat je dat absoluut niet moet doen. Omdat die gegevens dan gewoon gaan rondzingen. En dit is dan weer zo'n illustratie daarvan dat iemand... Nou ja, alle vrienden van vrienden staan nu bij bol.com geregistreerd. En die hebben dus nu een hele database van half Nederland aangelegd. Ja, en dan krijg je over een tijdje een e-mailtje van... hallo Piet, ik heb boek A, B, C of D gekocht bij Bol. Dat is hartstikke goed en zo, dat moet je ook eens lezen. Want ze kunnen natuurlijk gewoon heel simpel dan een programmaatje schrijven om wat vrienden aan elkaar te linken, begrijp je? Mm-hmm. Ik vind het maar gevaarlijk hoor. Ja. Nou, ik had ook, ik verzeker als het als via een screenwasher waar niet eens bol.com helemaal nergens op het scherm staat. Het lijkt een leuk grapje en een leuke gadget die je naar mensen toe kan sturen, maar Bol komt ergens een microseconde in het laatste schermpje voorbij. En voor de rest is er geen aanduiding dat het over bol.com gaat. Maar is er kan een... Jongens, kunnen we even de grote lijn van deze week. Voor mij is het heel interessant dat de beurs naar de 300, 305 of zo vandaag is gegaan. Maar tegelijkertijd zie je dat in het bedrijfsleven, het was een goede indicator, de IBC-beurs in de RAI had 50% minder verkochte oppervlakte. De IFA, toch echt een reuze ding in Berlijn, waar 100.000 mensen komen, had aanzienlijk minder bezoekers en bedrijven die weggelopen zijn. Dat waren hele slechte berichten. Mijn eigen beurs, de Dealer Info, had ik ook 30% minder standruimte, maar ook wel 30% minder bezoekers. En nou, dat vind ik dan toch signalen dat ik zeg van nou, dat is niet goed. Nee. Waar is het indicatief voor, vraag ik me af. Nou, voor de hype misschien op de beurs, maar wat gebeurt er werkelijk? De goeroes zeggen, een deel van de goeroes zeggen van nou, er komt in september een enorme klap, we gaan omlaag en die klap komt niet. Maar ik zie toch in het bedrijfsleven, een van de redenen waarom heel veel mensen bij mij niet op de Dealer Info dagen kwamen, is omdat kleine computerzaakjes, waar ze vroeger nog wel 3-4 man personeel hebben, en nu is het de baas, misschien met zijn vrouw in 1 hulpkracht, en die doen dat alleen. En ik praat niet incidenteel, ik heb dat in Amsterdam in een aantal zaakjes gezien, dat men zo is ingekrompen dat men echt niet meer een dagje naar een beurs kan. Dus is dat indicatief? Ja, zeker voor. Dat de economie, er zijn indicaties dat de economie aan het opkrabbelen is. Maar als je naar zo'n beurs gaat, dan moet daar flink in geïnvesteerd worden. Want je hebt standruimte nodig, je moet ook een stukje aan presentatie doen. Dus je hebt wat stand spullen nodig. En je zult goedkoop moeten gaan verkopen om mee te doen. Dus mensen zijn er op dit moment niet klaar voor. En bovendien denk ik dat er een stukje voorbereiding in zit. Dus daar gaat een paar weken, zo niet maanden in zitten. En een paar maanden geleden was iedereen nog heel erg somber. Dus mensen, nu het misschien weer een beetje beter gaat, zijn er nog niet klaar voor om aan de beurs te komen. Het naeilen dus van het slechte nieuws. Het zou kunnen. Ja, nou, ik heb ook al goed nieuws gehoord op die beurs. Bijvoorbeeld dat distributeurs, ik sprak bijvoorbeeld met een bedrijf als QWERTY, dat is een distributeur, maar ook WeCare en allerlei andere distributeurs, zeiden, het gaat eigenlijk heel goed. We zijn de zomer in de ICT-retail aardig doorgekomen. Nou, is dat maar een deeltje van het hele beeld natuurlijk, want de grotere bedrijven, die dat is een hele andere markt. Maar die ICT-retail wil iets zeggen over de consument. En het blijkt dat de consument zijn computer toch niet heeft laten vallen. Dat wil zeggen, hij heeft geen nieuwe auto gekocht, misschien geen nieuw huis, maar zijn computertje upgraden en bij de tijd houden, dat blijkt wel gebeurd te zijn. En het vreemde is dat met name ook in de retail, dus in de winkeltjes, plaats heeft gevonden. Er is dus een soort terug naar simpelheid, een winkeltje in de buurt. Men vertrouwt die grote e-tailers niet meer, die internetshops. Zeker niet voor computers en Dell. Ja, als die kapot gaat, wat doe je dan? En dat is dus voor de retailer wel goed nieuws. Maar of dat voor de hele economie opgaat, dat weet ik niet. Nou ja, ik denk inderdaad dat de trend weer in de richting positief wel gezet is. Ik vraag me wel af, voor beurzen, gezien beurzen, of dat niet gewoon ook een deel gewoon beurzen minder interessant zijn door opkomst van het internet en de manier van marketing die je kan doen via internet enzovoort. Dat dus een deel van het beursidee van 20 jaar geleden is langzaam aan het wegebben misschien. Maar jij bent onze beurs. Ja, dat geloof ik niet. Zo'n IBC was vorig jaar nog erg groot. Je ziet dat ook beurzen als de Hiswa en zo toch in een hele slechte markt, en die botermarkt is helemaal kapot, toch overeind blijven. Men wil elkaar wel eens zien. Men wil elkaar wel eens de hand schudden. Meet and greet, dat is waar het om gaat bij beurzen. Om nou echt nieuwe dingen te doen. De CES, dat is dan de grootste computerbeurs in Amerika in januari, is dan nog wel wat. Maar de Macworld zijn allemaal opgedoekt, ook in San Francisco. Dus Apple gebruikt in ieder geval die beurzen niet meer voor innovaties. Maar voor het contact, gewoon eens kijken wie die man is met wie je iedere dag belt. We hadden van de week, ben jij Martin Broers? Oh, hallo. Is toch wel interessant. Dus ik geloof dat van belang is, dat er een persoonlijk contact is en dat een beurs daar zin voor heeft. Maar dat de economie, ik heb er nog niet zo'n echt, ja, het is duidelijk, het begint een beetje door te lopen. Maar we zitten nog met enorme problemen, gaat die huizenmarkt aantrekken en gaan mensen werkelijk weer investeren in vernieuwingen. En dan wou ik één signaal, ik heb met wat mensen gesproken over de security. Security is op het moment een enorm aandeel van de ICT-markt. Ook op mijn beurs zijn er heel veel security clubs. Hè. Noem maar wat, Panda en Kaspersky en al die bedrijven zitten erin. En dan hoor je dat bijvoorbeeld Amsterdam een onevenredig groot gedeelte van zijn automatiseringsbudget besteedt aan security. Ja, en dat zijn vaak, en dat hoor ik, dat zijn dan vaak paniekaanvallen. Want op een gegeven moment komt de wethouder erachter dat zijn pornobeeldjes ook door iemand anders in een netwerk ook gezien kunnen worden. Of dat iemand, nou, en dan gaat de rode vlag omhoog en dan gaan ze plotseling heel veel geld uitgeven. Maar ik vind het wel een signaal dat security eigenlijk ook het vernieuwingsgeld, het innovatiegeld eigenlijk opsnoept. Ja, maar voor de simpele, hadden we natuurlijk al simpele viruskennis, hadden we al gezien dat waarschijnlijk volgend jaar dat een rampzalige branch wordt, omdat Microsoft met een gratis versie gaat komen. Daar zijn de gevoelens verschillend over, hoor. Er zijn mensen die zeggen dat Microsoft dat nooit heeft gekund en nu ook zo niet zou kunnen. Dat het niet zal gebeuren, vanwege Nelly of de EU of andere. Oh, ze komen wel degelijk met een gratis virusscanner, maar dat ding gaat meteen onderuit. Die kan niet mee met de echte grote jongens. Want een virusscanner is ingewikkeld en wil je dat goed doen, heb je heel veel ervaring en heel veel kennis nodig. En Microsoft heeft die niet. Nou ja, dus ik weet een hoop af van patches. Ja, maar Microsoft, kijk, ik heb van de week die lezingen gevolgd van die Windows 7. En daar is een hele rel over ontstaan, want ik heb daar natuurlijk weer een verhaal over geschreven. Maar de boodschap van Microsoft is wel, we maken het makkelijker, we denken aan de gebruiker. Het moet wel werken. En mensen die zonder virusscanner, helemaal zonder virusscanner werken, die zijn natuurlijk heel lastig. Die krijgen snel last met de computer. Dan gebeuren er rare dingen. Die gaan klagen bij de buren. Zeggen, nou, dat Windows crasht. En dat is het misschien helemaal niet Windows, maar dan is het gewoon alleen maar dat virus wat er nog ergens onder zit. Dus Microsoft wil gewoon de gebruikservaring verbeteren. Dat zie je aan Windows 7. Het moet allemaal makkelijker, leuker, dat soort dingen doen. Dat wil ik best geloven. Maar als jij kiest voor of geen virusscanner of een slechte virusscanner, ben je nog steeds ver van huis. Wat ze doen nu is, als je geen virusscanner hebt, komt er een waarschuwing. Dus je bent fout bezig, mannetje. Maar gelukkig hebben we een oplossing. Je kunt van deze of deze of deze kun je een virusscanner downloaden. En dat is random volgorde. Dus elke keer staat er een ander boven. En dan zijn ze wel goed bezig. Maar als ze hun eigen product gaan pushen en dat is niet goed genoeg, dan zijn ze denk ik verder van huis. Want een slecht product... Nou, wat ik raar vind aan het hele antivirusverhaal is dat in feite is een virusscanner gewoon een constante patchdienst van een derde partij. Het dicht gewoon lekken waarin het herkent dat iets een virus is. Als Microsoft zegt, ja, we willen een eigen virusscanner maken, waarom maken ze daar dan niet gewoon direct een patchdienst van die bepaalde kwaadaardige software gewoon blokkeert? Want bij Macs heb je geen antivirus software. Bij Linux heb je... Ja, je hebt het wel, maar je hebt het gewoon niet nodig. Bij Linux ook niet. Dat heeft gewoon te maken met hoe je je systeem inricht. Ja, maar ook met het aantal... Op Linux is natuurlijk van alles gebeurd. Er zijn natuurlijk op gewoon Linux-machines... waar een WordPress-blog op geïnstalleerd is... zijn al de afgelopen week gigantisch veel hacks uitgevoerd... omdat er weer ergens een gat in zit... Dat is dan even een simpel voorbeeld van wat er dan op een Linux-machine kan gebeuren. Maar het wil niet zeggen dat als je massa weet te creëren met iets, al is het Linux en WordPress, dan wordt het op een bepaald moment natuurlijk gewoon gehackt en gekraakt en rare dingen meegedaan. Wel, en daar moet iemand tegen beveiligen. Linux-servers zijn al sinds jaar en dag de grote spelers in het servergebied. Ja, die worden niet echt veelvuldig gekraakt. Valt best mee. Ja. Ja. En ik heb zoiets van... Als er zo'n gat in zit, oké. Okay. Maar daar weet een virusscanner ook niet ten alle tijden mee om te gaan. Het heeft te maken met dat er altijd wel gaten zijn en hoe snel die worden dichtgemaakt. En hoe goed de structuur van je operating system is, dat je dat kan ondervangen. Mm-hmm. Ja, maar... Verschillende meningen hierover. Maar dus als ik hoor wel scanners zeggen die zeggen, nou... XP is langzamerhand een box met een zeef geworden, waar eigenlijk niet te redden valt. En nou hoopt men dat Windows 7 wat beter is, want het primaire probleem ligt natuurlijk bij Microsoft, die maar steeds gaten laat vallen in zijn software. En ook gaten moet hebben om legitieme toegang te geven, maar die worden dan misbruikt door allerlei vogels die daar virussen en andere malware op loslaten. Wat mij interesseert is de innovatie in de ICT-industrie wordt die niet aangetast door al dat gedoe over veiligheid. Ja, hadden we niet ondertussen gewoon echte vooruitgang moeten zien in spraakherkenning of sensors en al dat soort dingen? Ik weet het niet. Er was natuurlijk een poos geleden in België dat gezamenlijke spraak, bijvoorbeeld als we het dan over spraak hebben, dat spraakherkenning en spraakuitspraak was allemaal... ondergebracht bij bij Belgische bedrijven. Alleen uit een huispie, je bedoelt. Ja, nou. Ja, ja. Maar dus de innovatie is daar gekild door gewoon, ja, niet door. Nou, nee, die innovatie is wel doorgegaan, want Dragon bijvoorbeeld en Bob Wietz, als in Nederland, doet daar nog heel druk over. Dat wordt langzamerhand natuurlijk best wel gebruikt door politiediensten, door mensen in het veld, in de medische wereld wordt er heel veel gewerkt met spraakherkenning. En het wordt langzamerhand beter en het is er nog niet helemaal. Maar het zijn relatief kleine bedrijfjes. Microsoft zegt dat ze spraakherkenning natuurlijk al jaren op de lijst hebben staan. En was toen ook bij Leonard & Housepie betrokken. Maar we zien het niet. We zien dus de grote innovaties zien we niet gebeuren. Huisnetten, dat blijft een beetje gepruts. Domotica sensors, dus medische informatie. Ja, ik geloof dat we nu, als je een bepaald soort Nike schoenen koopt, dan kun je dat, kun je je loopritme vertalen in je iPod Nano. Hè? Daar is een soort koppeling tot stand gebracht. Nou, is dat innovatie of is dat gepruts? Een hobby is. Voor mij is het een hoge vorm van feature creep. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja, ik zie het niet als iets... ik moet erbij zeggen, dit hele gebeurde van de support voor... Het is namelijk een samenwerking met Nike. Als je bepaalde Nike-schoenen koopt, dan kan je daar een stukje elektronica in stoppen in de zool. En dan werkt het als een soort van stappenteller. Maar die zit er al volgens mij 3 à 4 jaar in. Ik snap ook niet waarom dit nu een grondbrekende innovatie wordt genoemd. Volgens mij is het alleen dat het stukje software... Nee, we moesten op 9-9 weer wat roepen. Ja, nou ja... Het is allemaal PR dus. Ik weet dat deze functie zit er al in sinds de... Je had zeg maar die zwarte iPod Nano, die heb ik sowieso... Ja, maar is het niet zo dat inderdaad in die oude iPods... je een stukje externe elektronica nodig had om inderdaad de stappen te tellen. En de software in alle iPods aanwezig was om inderdaad dat weer te geven op je iPod. En dat er nu iets in de iPod zelf zit. Die... Nee, ik zal het je voorlezen. Er staat hier with the Nike plus iPod support kit and a built-in pedometer to help keep you motivated and track your fitness progress. Ja, maar oftewel, je lees moet nu iets over de allernieuwste iPod? Of ja. Is dat... Van de oude. Nee, wat ik nu lees is dat ze hebben nu een stappenteller erin gezet. Maar je moet nog steeds het stukje elektronica in je schoen stoppen. Oké. Okay. Er staat with the Nike plus iPod Sport Kit. Dus je moet een kit kopen. Oké, en dat is dan de enige innovatie die we de afgelopen jaren gezien hebben. Ja, en er zit nu een FM-radio. Maar wat ik begrijp is dat de FM-radio er vroeger ook in zat. Alleen hebben ze het fond ook vergroot? Het zal, ik weet het niet. En Genius zat al in iTunes. Ik denk dat ze alleen de koppeling naar de Nano nu hebben. Of ze hebben gewoon een heel goed PR-bureau, joh. Dat is het allemaal. Er is geen nieuws in. Dan gaan we gewoon een beetje zoeken en dan bedenken we wat. Dan bel je wat rond, wat kunnen we nog bedenken. En dan komt dat weer als nieuws in de wereld. Ja. Ja, ik denk dat de camera het enige vernieuwende is. En dat ze gewoon een paar mooie... Nou, dus elementen Genius hebben vernieuwd ook, en dat ze erbij hebben gedaan. Ja, dus en alles wat bijgeschaafd. Jij noemt nou Genius, die in het verleden een nieuwe muziek kon aanbevelen gebaseerd op jouw luistergedrag. En dat gaat nu ook werken voor applicaties die je van de Apple Store downloadt. Dus het is niet alleen maar voor muziek, maar ook voor programma's met Genius tegenwoordig, met iTunes 9... En je kunt je applicaties nu beheren in iTunes. Ja. Maar inderdaad, het is niet spectaculair. Nou, een andere innovatie deze week is dat de nieuwe Core i5 en Core i7 CPU's zijn geïntroduceerd. Voor natuurlijk een andere socket, zodat we weer een andere mainboard nodig hebben en alles weer niet meer past. Hoeveel mensen ken jij die echt na een aantal jaren of na een bepaalde tijd een processor eruit wippen en er een nieuwe in stoppen? Nou, er is zoveel veranderd dat als je alleen een nieuwe processor erin stopt, dan is je geheugen weer de bottleneck of je harde weer de bottleneck. Ik denk toch dat als je 3 jaar garantie op een computer geeft, dat het wel handig is dat je na een poosje als ondernemer nog eens iets kan uitwisselen. En dat is in deze snelheid niet mogelijk. Ik denk dat ook puur doordat het niet kan, ken je geen mensen die dat doen. Nee. Ja, dat was heel leuk in de tijd dat we van 1,4 naar 1,6 en 1,8 en 2,6 gigahertz gingen. Maar op dit moment zijn de verbeteringen natuurlijk niet meer in de primaire processorsnelheid, maar juist alles wat van binnen zit. En dan moet je een frontbus hebben die heel snel is. En dan moet je inderdaad andere veranderingen in je systeem hebben. Ik zie het in de retailwinkels, in de computershop, niet zo vreselijk veel voorkomen. dat mensen binnenkomen. Er is een heel kleine groep, de gamers, die echt altijd het nieuwste willen hebben. En dat noemen ze dan overklokkers. Hè, mannen die zitten te spelen met hun dingen. Maar of dat nou is waar precies Intel op mikt met die C5, dat weet ik niet. Maar nee, het is een nieuwe processor. Pardon, yes? Nou, er zit toch een hele creatieve industrie die met high-powered processoren werkt. Ik denk dat die het heel interessant vinden om er zoveel tijd eens even een nieuwe processor erin te kunnen knallen. Nou, mijn zoons, zoals je weet, die werken voor... Die zijn Little Chicken Game Company en die werken echt helemaal aan de voorfront. Maar die doen één ding, die bestellen gewoon steeds de nieuwste machines. Ja, dat is makkelijker. Dat is veel makkelijker, want dan hoef je niet alles na te denken. Zij zitten niet in de hardware geprut, zij ontwikkelen games. Zij ontwikkelen zo snel mogelijk en dan gaat het vaak meer om de grafische chips dan om de CPU. En daar willen ze natuurlijk wel steeds de nieuwste spullen voor hebben. Dus de kaarten die daar rondslingeren, waarvan ik denk van nou, dat is toch heel mooi. Dat is voor hun oude rotzooi. Ik ken de overklokkers en er zijn zelfs een tijdje feestjes geweest waarvan dat soort mannen bij elkaar kwamen. En als je naar bepaalde beurzen gaat, op de Cebit zag je het, waren hele afdelingen met van die machines die helemaal vol zaten met flikkerlichtjes in toestanden. Dan kon je meten en dan kwam je boven de 3,6 gigahertz. In de Nederlandse computerwinkel, maar ook op de beurzen, kom je dat eigenlijk niet tegen. Dat is een hele beperkte groep. Ja, dat klopt. En bovendien, elke processor die je hebt, die is in verschillende snelheden te kopen. Dus mijn computer is nu 1,5 jaar oud. Ik heb een Core 2 Duo. Niet zo'n hele snelle. En er is nog steeds wel een snellere voor te krijgen. Dus upgraden is absoluut mogelijk. Maar wil je meer, wil je gebruik maken van de nieuwste techniek, dan zul je echt nu over moeten stappen van Core 2 Duo naar een i5 of een i7. Ja, en als je overstapt naar een nieuw platform, dan hoort er een nieuw moederbord bij. En allemaal type snelle geheugen. En op dat moederbord zit dan ook weer de mogelijkheid voor snellere harddrives. En de mogelijkheid om je font een beetje groter te hebben. Dus je moet alles Ja, maar dit soort innovatie gaat bijna sneller dan de leveringen, zou ik maar zeggen. Want Core i7 is al een poos op de markt. Maar is niet een groot aandeel van de verkoop. En nu is er dus al een nieuwe bus enzovoort. Dus het gaat, en het is opeens geen drie keer DDR3, maar twee keer DDR3. Dus er worden weer wat hier en daar weer wat geschoven. En dat is dan voornamelijk ook marketing, vermoed ik dan. Ja, er wordt ook naar de markt zelf gekeken en mensen die... Ja, maar kijk, maar dat is de hele vraag. Kijk maar naar de werkelijke behoeften, of is het nog steeds technology push? Ik bedoel, het kan, want ze gaan dan van 42 naar 36 en het wordt steeds kleiner in nanometers. En ze bedenken nieuwe trucs om het geheugen, de kast groter te maken. En er kan meer op zo'n ding en ze doen wat slimmer met de energie. Is dat geen technology push? Ja. Vraag de markt werkelijk. Ik was van de week bij die Windows-presentatie en ik heb daar erg veel kritiek losgelaten op het feit dat men alleen maar praatte over Windows 7. En dat moest je gewoon nieuw installeren. En toen was de vraag van wat doe ik dan met XP? En toen zei de man Erik de Bond van Microsoft, zo, die zei zelf niet aan beginnen aan die upgrade. Hij had het zelf geprobeerd, zegt het kost 8 uur en een eindeloos gezeik, niet upgraden. Wel upgrade in de zin van dat je een nieuwe machine koopt met Windows 7 en de zaak gaat overzetten. Maar niet gaan zitten prutsen en over je XP Windows 7. Windows 7 doen. Dat was een hele harde uitspraak. Toen kwamen er natuurlijk allerlei vragen van, ja, wat doe ik dan met mijn XP-klanten? Nou, een beetje tot mijn teleurstelling is Microsoft daar niet echt geïnteresseerd, maar ook de dealer niet. De dealer denkt van, ja, we zitten in Nederland nog misschien met 2,5 miljoen XP-computers. Laat maar zitten. We verkopen ze wel een nieuwe. En dat dan sommige software niet draait, dat mensen XP draaien omdat ze eraan gewend zijn, omdat het hele bedrijf XP is, maar ook omdat er bepaalde randapparatuur gewoon nog niet goed werkt. Ja, dat wordt dan even vergeten. Dus die legacy, zoals dat noemt, dat interesseert Microsoft niet en dat interesseert eigenlijk de dealer ook. Nou ja, dat blijkt natuurlijk, want het MKB die wil natuurlijk een Windows 7 Professional kopen. Maar daar zit die Windows XP-laag niet in. Ja, dat is het probleem. Dus je moet de ultimate versie komen. Ja, nee, dat is natuurlijk een heel bijzondere stelling van Microsoft. Omdat juist uit de Windows Professional de XP-integratie die het MKB juist nodig heeft voor al zijn oude exactjes en zijn oude rommel. Ja, dat is denk ik ook het probleem met zowel Vista als Windows 7. Het is zo anders dat je eigenlijk in de problemen komt als je XP gebruikt. Omdat de hardware die je voor XP hebt, daar moeten drivers voor gemaakt worden die voor Windows 7 geschikt zijn. Die zijn moeilijk te krijgen. Bedrijven zijn niet geïnteresseerd. Ja, nou, ze zeggen dus dat ze er een virtual machine in stoppen, maar dat is misschien alleen voor de software. Volgens Microsoft was het allemaal geen probleem. Dat je kon alles wat onder XP draaide, kon je draaien. Of dat in de praktijk gaat gebeuren, weet ik niet. Een van de problemen daarbij waar men eigenlijk niet echt dik op inging, was de licentieproblematiek. Als je Windows 7 koopt, dan heb je geen XP-licentie. Behalve in die twee duurdere versies. Ja, dat is dus heel grappig. Dus in feite ben je dan illegaal bezig als je oude XP-versies draait. Dat is heel grappig. Microsoft zegt dus dat met Windows, dan heb je één downgrade-mogelijkheid. Dat is naar Vista. Mag je 18 maanden mag je downgraden. En dat of dat Surface Pack 1 komt. Dus ze geven zelf toe dat bij Surface Pack 1 het pas allemaal, allemaal wat is. Wat wij altijd al zeggen, zegt nu Microsoft zelf. Ja, maar de vragen die ik dus stelde over wat precies gaat dat kosten? Hoe zit dat? Wat is een upgrade-strategie? Daar kon geen antwoord op gegeven worden. Mijn voorstel was, wat doe ik met een klant? Een advocatenkantoortje die heeft 7 XP staan in de netwerken. Wat doe ik? De meest eenvoudige manier is, ik neem 7 harddisks van 1 terabyte. Daar zet ik Windows 7 op. Ik ga naar het bedrijf toe. Ik plug al die harddisks erin. Ik maak van alle C's die ze hebben deze. De oude XP kunnen ze laten draaien. Hebben ze de originele software nog met de nummers, dan kunnen we dat op die nieuwe harddisk installeren. Anders draaien ze maar in de Virtual XP-mode. Kan dat? Ja, dat kan. Dat is technisch gezien een aardige oplossing. Maar er is één klein probleem. Dan moet er wel €317 voor de Ultimate versie afgetikt worden. Ja. Ja? En het gaat om, nou, om een terabyte harddisk. Die kost me moment €65, €75. Ja? En die zet ik er in 10 minuten in. Maar daar moet ik dus dan €317 tegenaan gooien. De totale kosten van het ding worden dan €450. En laten we eerlijk zijn, daar kan je gewoon een heel aardige Windows 7 nieuwe computer voor neerzetten. Ja, maar ja, daarom is die stelling. Natuurlijk, als je een 40-mans administratiekantoor hebt en je moet dan het verschil tussen een Windows Professional en een Windows Ultimate neerrekenen om een of ander oud legacy-programmaatje aan de praat te houden, dan praat je over €4000 wat je moet neertellen om een heel oud legacy-programmaatje in de lucht te houden. En dat hebben ze. Ik heb het gevoel dat ze bij Windows bij Microsoft daar niet echt wakker over liggen. Ik heb daar een stuk over geschreven wat heel negatief is. Wat ik zei dus, men laat de XP-mensen gewoon stikken. En dat is nou net waar de dealer in dit land, de retailer, de vakman die dat begrijpt, zijn geld aan kan verdienen. Want die behandelen die legacy problemen. Nee, het probleem is dat mensen niet bereid zijn om zo verschrikkelijk veel geld daarvoor neer te tellen. Want wat krijg je daarvoor terug? Je krijgt daar oude hardware voor terug, waar je geen garantie meer op hebt, met een nieuwe Windows erop. Terwijl als je een nieuwe computer koopt, heb je nieuwe hardware, heb je nieuwe garantie. Ik denk dat het niet waar is. Ik denk dat als je nu naar een bedrijf loopt met 40 werkplekken XP en je zegt ik ga 40 keer Windows 7 Pro installeren, dan kom je daar zeker mee weg. Maar de Ultimate is net zodanig duur dat je dan weer twijfels gaat wekken bij dit soort bedrijven. Ja, en als dat bedrijf legaal wil werken en dus zijn XP wil kunnen blijven gebruiken, dan moeten ze dus ofwel een goede lopende XP-licentie hebben. Ik heb het gevoel dat Microsoft daar niet helemaal duidelijk in was, dat ze daar ook niet goed over nagedacht hebben. Die optie die ik net noemde, ga harddisks leveren met een OEM Windows 7 erop, hè, voor een redelijke prijs, niet €317, maar voor een redelijke prijs, dan kan Seagate zaken doen. En dan wordt die hele upgrade-problematiek ook voor de retailer handiger. He, dan kun je die truc met die 1 terabyte harde schijf gaan doen. Nou, ze hadden er niet over nagedacht. Ze wisten nog geen prijzen, 7 weken voor toestanden. En mijn stuk is heel Microsoft doorgegaan. En ik heb geloof ik 8 reacties gehad van allerlei mensen bij Microsoft die zeiden van dit is wel waar, dit is niet waar en we moeten het anders zien. Ze waren nogal geschrokken van mijn verhaal dat ze de XP-gebruiker en met name de legacy-problemen van software gewoon lieten zitten. Een ander stuk waar ze helemaal geen antwoord op hebben is de illegale XP-gebruiker die nou wel eens een keer legaal naar misschien naar Windows 7 zou willen, daar is nauwelijks over nagedacht. En dan zeggen ze, nou dan betaal je maar de volle map. En dat betekent een volle map betekent dus gewoon naar de winkel gaan en 170 of 200 of nog meer neerleggen. En dat gaat niet gebeuren. Maar wat ik eigenlijk niet snap aan dit hele verhaal is dat voor het MKB en ook voor een groot deel van het grotere bedrijfsleven is de relevantie van upgraden naar Windows 7 gewoon niet groot. Dus ik denk dat de relevantie van Windows 7 pas groot wordt zodra er een nieuwe Office pakket uitkomt. Want dan zegt iedereen van, oh ja, voor dat nieuwe Office pakket, dat moeten we natuurlijk hebben. Dan moeten we Windows 7 hebben. Nou, kopen we gelijk een paar nieuwe machines. Want anders draait onze dual core dat niet eens meer. Ik zie niet in waarom Windows 7 nu zelfs een issue zou zijn voor de meeste bedrijven. Die op XP draaien. Die op XP draaien. Ja, of daarom. Maar Microsoft ziet dat niet, dat hun handel is. Ze moeten de XP-gebruikers meekrijgen. Dat iedere nieuwe machine die verkocht gaat worden vanaf oktober, dat daar Windows 7 op staat, hè, naar de consument of naar de MKB, dat begrijpen we allemaal. Het gaat om die grote clubs mensen, hè, dat zijn er soms honderden, die allemaal nog op XP zitten en daar ook allemaal tevreden mee zijn en gewoon niet beter weten. Nu zegt Microsoft dat Windows 7 veel stabieler is, veel robuuster, en dat zal allemaal waar zijn, maar dat merk je niet als je het niet kunt proberen. En ik persoonlijk heb dan een Ultimate versie meegekregen, hartstikke mooi, een prijskaartje in de raam, €317. Maar denk je dat ik dat op mijn systeem ga zitten? Sorry jongens, ik werk nog met een Ventura 8 en daar maak ik mijn blad mee op. En dat is een heel oud programma en daar ga ik gewoon niet riskeren. Ik ga het niet upgraden. Ja, ik ga het gewoon, dat Windows 7 blijft in de kast staan zolang ik dat oude programma heb. Ja, ik denk dat het bij heel veel bedrijven toch geldt, dat er heel veel legacy-programma's zijn en daar moet echt over nagedacht worden. En dat dan alleen in de Ultimate versie die XP-mode zit, dat maakt het niet echt veel makkelijker. Ik denk wel dat Microsoft met z'n 18 maanden of tot Surface Pack 2 gewoon de markt gewoon zegt van, als ze het voet bij stuk weten te houden, want dat is natuurlijk altijd weer de vraag, dan zijn we dus over 18 maanden van Windows XP af. Ik denk dat ze daar wel op gokken. Ze gokken ook op een nieuw Office pakket. Ik denk dat het daar echt voor het grote bedrijfsleven ligt. Als er een Office pakket komt, die draait op Windows 7. Nou, dan doen we dat in één keer. Ja, maar wie gebruikt Office 2007 met die DocX? Ja, ik hoor te veel mensen. Als ik files binnenkrijg, krijg ik altijd nog steeds DocFiles binnen, hoor. Ja, en geen DocX-file. Dus dat gebruik van dat window, van Office 2007 is ook niet echt, naar mijn gevoel, zwaar doorgedrongen. Nou, een hoop mensen die wel met 2007 werken, wordt toch aangeraden, en dat doe ik zelf ook in de lessen die ik geef, om in de compatibility mode weg te schrijven, omdat anders het risico bestaat dat mensen het niet kunnen openen. Of het er anders uitziet op de plek waar je het naartoe stuurt dan op je eigen bureau. En dat kan niet de bedoeling zijn. Ja, we rijden de Rolls Royce, maar we draaien op een Volkswagen motortje achterin, want dat is zo goedkoop. Ja? Ja, het schijnt voor gebruikers die balk die boven in Windows in Office 2007 zit, schijnt als je er eenmaal aan gewend bent, dat het helemaal geweldig is. De ribbon, ja, daar praat hij dan over. Ja. Ik denk dat de ribbon ook wel leuk, maar ik erg me kapot aan dat ik zo lang moet zoeken voordat ik kan vinden wat ik in 2003 deed. Ja. Maar ik vind hem inderdaad wel goed. Ja. Ik ben daar al van gesmeerd. Als we het over dit onderwerp hebben, ik denk dat we het dan eigenlijk over een aantal verschillende onderwerpen hebben. Namelijk bijvoorbeeld dat je ook dat hele verhaal hebt van 32 naar 64 bit. Hoe gaat dat met oude software? Met dual core, quad core. Hoe is de ondersteuning wat dat betreft? Ik denk dat we nu in een periode zitten dat we nog best wel veel oude software gebruiken en dat die nu richting een tijd van incompatibility gaat, zeg maar. En dat daar heel veel wrijving zit bij heel veel bedrijven, want heel veel bedrijven gebruiken nog steeds software uit 1994 als het ware. En XP ging daar goed om en nu met Windows 7 zegt Microsoft, ja, nou gaan we het niet meer doen. Ik denk dat daar ook nog steeds wel een gigantische slag te halen valt bij Microsoft. Als ze nou gewoon Windows 7 alleen in 64 bits hadden uitgevoerd, dan was het heel duidelijk waar iedereen aan toe was, zal ik maar zeggen. Ja. Nu hebben ze nog weer een 32-bit Windows 7 op de markt gezet. Wat moet je daar nou mee? Iedereen heeft binnenkort 4 gig geheugen. Ja, omdat ze ook een derde wereld willen bereiken. En omdat het hele verhaal waar we het nog niet over gehad hebben, dat de netbooks, hè, dus de jongens in Taiwan, die hebben een hele mooie deal gemaakt. Die hebben gezegd, luister eens, Windows 7 draait ook op de iets, niet de allerkleinste, maar op de kleine netbooks. En anders doen we niet mee, dan gaan we naar Linux of naar Android of naar Chrome, weet ik veel. En die hebben dus eigenlijk afgedrongen dat er aan de onderkant nog wat moet draaien op vrij simpele atoms. Die nieuwe netbook van Nokia, uitgekomen, die draait Windows 7. Ja, de meeste draaien Windows 7, maar wel de Basic Edition. De Basic Edition wordt nooit, of sorry, de standaard, ja, dat heet de Basic, ja? Hij heet anders. Nee, Basic mag alleen in derde wereld geleefd worden. Ja, de Basic wordt in derde wereld, nee, het is de Starter, ja? Ja. W7 Starter. Het verhaal is dat er maar 1 of 2 applicaties tegelijk kunnen draaien, maar ze draaien op die netbooks. En die buiging heeft Microsoft moeten maken. Ja, anders verliezen ze ook te veel klanten als al die netbooks daar niet op draait, die Nokia niet aan kan, dan verliest Microsoft natuurlijk een hoop klanten. Dus het is noodzaak geweest om een lichte versie te maken, lijkt mij. Ja, ik vind dat best stom van Microsoft, want ik denk dat er een ontwikkeling gaande is tussen wat je nu bijvoorbeeld in mobiele telefoons ziet, is dat worden multimedia devices. Daar kan je op muziek luisteren, televisie kijken, internetten, documenten lezen. En je hebt, daarnaast heb je de desktop waar je echt applicaties op kan draaien. Waar je even op gaat photoshoppen of weet ik veel wat. En ik denk dat de netbooks gaan veel meer richting multimedia devices. Als in, ik wil een videootje kijken, ik wil even mijn e-mail checken, ik wil even dit googlen. En daar heb je helemaal geen Windows 7 voor nodig. Nee, absoluut niet. Maar Microsoft is heel erg bang dat zij klanten gaan verliezen. Ja, goed, heb je een operating system uit 2001 nodig dan? Dat is weer de keerzijde natuurlijk. Ik denk dat Microsoft een gigantische kans heeft als ze zeggen, nou, we gaan een kleine operating system. We moeten een ander besturingssysteem maken voor die. Plus, het mooie is, als ze nu een nieuw operating system vanaf de grond af aanbouwen voor de kleine netbooks en voor misschien zelfs dat de PDA's daar nog op zouden kunnen draaien, weet ik veel wat, dan hebben ze een nieuw systeem dat ze vanaf de grond af aan kunnen bouwen en dus ook al hun voorgaande fouten die nog in Windows 3.1 liggen, zeg maar, die kunnen ze weggooien. Een Windows Mobile Plus. Ik weet het niet. Ik denk dat ze, wat bijvoorbeeld Linux heeft, is je hebt allerlei verschillende distributies. En er zijn een aantal distributies die werken gewoon heel goed op netbooks, omdat ze dat doen wat ze behoren te doen. En Microsoft laat daar een kans liggen, denk ik. Ja, ze hebben nu een besturingssysteem wat heel erg goed is voor desktops, maar het is gewoon, ondanks dat het een goed besturingssysteem is, het is niet geschikt voor bepaalde toepassingen. En voor die toepassingen moeten ze, denk ik, daar heb je gelijk in, een apart besturingssysteem voor ontwikkelen. Omdat je niet één besturingssysteem kunt hebben voor al die verschillende toepassingen. Omdat het toepassingsgebied gewoon heel anders is. Ja, aan de andere kant krijg je natuurlijk de browser-based operating systems. En dat we dus alles op afstand en alle rekenkracht toch weer in de cloud gaan zetten. Dus het kan heel simpel zijn, zo'n simpel operating system natuurlijk. Jongens, vroeger hadden we van die hele simpele dingen. Een Commodore 64 had een simpel operating systeem. We zijn weggegroeid en we kunnen niet meer terug, omdat er die oude rotzooi zit. Ja, dus jij bent ook wel voor een helemaal gewoon van de grond af aan nieuw operating system door Microsoft op dat soort apparaten? Niet door Microsoft. Ik zou ervoor zijn als er een brede steun is, en dat zie je natuurlijk, dat proberen ze met Android en met Linux en al dat soort dingen. Als er een operating systeem komt waarbij bijvoorbeeld issues als beveiliging en zo en gewoon goed worden aangepakt. Maar dat is bijna een overheidstaak, want dat krijg je niet meer voor elkaar. Dan moet je iedereen op dezelfde lijn krijgen. Dat als de crisis veel erger geweest zou zijn en we echt allemaal op ons bekken zouden gaan, dan zou zoiets mogelijk geweest zijn. Maar je ziet het dat vereist zoveel samenwerking van softwaremakers en overheden en tjoe. Nee. We krijgen wel een cyber, mooie droom. Cyber, we krijgen wel een cyberaanval in België. In België krijgen we sinds vanaf 1 januari 2010 krijgen we een speciale cyberaanval soort wat is het? Een soort waakhondteam. Hebben jullie dat gezien? Oh, hartstikke goed. Want dat zijn de grootste risico's. Als alles een keer plat gaat, gaan we echt. Dan houden we. Dan kunnen we ergens terecht nu. We kunnen nu in België terecht bij het team. Tussen hostingbedrijven en telecomproviders moeten ze alles coördineren als er gigantische aanvallen zijn via of beveiligingslekken in de cloud. En in Nederland hebben we nog niet zoiets, begrijp ik. Dat is dus België loopt voorop. Onze andere vrienden, de Pirate Bay, af en toe komt die bij ons aan bod. Bart, was jij nog aanwezig? Ben je hout aan? Ja. We zagen dat de Zweedse beurs de notering van het Global Gaming Company weggehaald heeft. Of ja, heeft. De soap gaat door. Het is ongelooflijk wat er allemaal gebeurt. Ze zijn inderdaad van de beurs afgeknikkerd, dat klinkt heel dramatisch. Maar wat voor gevolgen heeft dat nou precies, dat is niet helemaal duidelijk. Omdat dat niet zoveel van belang heeft voor een bedrijf. En als zij nog steeds voldoende investeringspartners hebben. Ben je er nog? Ja, ja, ja. Ja, oh. Dan maakt okay. Ik hoorde allemaal geluidjes en ik was even bang dat ik weer weggevallen was. Als zij nog voldoende investeringspartners hebben, kunnen zij nog gewoon doorgaan met de normale bedrijfsvoering. En als zij genoeg geld hebben, kunnen ze ook nog steeds de Pirate Bay kopen. Ja. Maar ja, het sleept en het sleept en het duurt en het duurt. Ik verwacht eerlijk gezegd persoonlijk zelf dat het niet gaat lukken. Maar ze zijn inderdaad van de beurs afgeknikkerd. De baas van het bedrijf wordt achtervolgd door de Zweedse Belastingdienst, dus beslag gelegd op sommige van zijn persoonlijke bezittingen, omdat hij een belastingsschuld heeft. Dus dat speelt van alles. En wat er nou precies allemaal aan de hand is, is zo verschrikkelijk onduidelijk. En het kan echt elke kant op schieten. Wat voor gevolgen dit voor de Pirate Bay heeft, is ook heel onduidelijk. Als de verkoop afketst, dan. De Pirate Bay is natuurlijk niet aangeschoten wild. Want ze hebben toch duidelijk aangegeven dat ze er eigenlijk vanaf willen. En de waarde van Pirate Bay is drastisch aan het afnemen. Dus het wordt straks veel minder interessant om het te verkopen. Of voor een bedrijf om het te kopen. Ja, een heleboel mensen lopen al weg omdat ze geen vertrouwen meer hebben in wat de Pirate Bay te bieden heeft. Dus een hoop mensen lopen al weg. En dat is dan precies wat de Global Gaming Factory wil. Een grote community van gebruikers waar ze hun spullen naar af kunnen zetten. Ja. Ja, wat er gaat gebeuren is heel moeilijk te voorspellen. Ik denk dat het beste is om gewoon even af te wachten. Oké. Okay. Nou, iemand anders nog ander nieuws gezien deze week? Is iedereen weggevallen? Ik hoor allemaal van die telefoonsysteem. Piepen. Ik ben er weer in ieder geval. Oké. Is iedereen heel even gedisconnect behalve ik? Nou, bij mij was het alleen mijn headset bleek achteraf. Maar... Ja, oké. Bijzonder. En Luc is ook... Luc hoort de Pirate Bay. Nee, geen idee. Wat hadden we nog meer in de... In de Salesforce heeft een heel nieuw systeem bedacht of gaat uitrollen. Nog meer cloud spul. Had jij dat gezien, Sali? Is dat spannend of is dat niet? Ja, eigenlijk komt er dus gewoon Service Cloud 2, zoals we hebben zij het genoemd bij Salesforce. Mm-hmm. Met allemaal extra features en extra dingen. Maar zag je daar nog iets spannends in? Of is het gewoon meer gewoon Salesforce in het kwadraat? Heb je het nu over de RSS-cloud van WordPress? Ik verstand nee, sorry. Ik heb het nu over de... In het nieuws is gekomen dat Salesforce Service Cloud 2 is aan het releasen. Oh. Even kijken, daar heb ik nog niets eigenlijk over gelezen. Moet ik even nu gaan lezen, denk ik, en dan zo meteen met commentaar voorzien. Nou, ze hebben heel snel 8000 klanten en ze hebben 55% van de markt voor het eerste platform wat dit jaar geïntroduceerd is. Dus blijkbaar vinden ze het interessant genoeg om via een SaaS-model Service Cloud 2 in de markt te zetten. Ik dacht, het is in ieder geval wordt aangekondigd als redelijk stoer nieuws. Maar ik zag zelf gewoon meer van hetzelfde. Uh-huh. Dus, maar als jij nog dit moet bijlezen, kunnen we dit onderwerp beter gewoon even in de hoek keilen. Ja. En over dat andere onderwerp beginnen, over RSS Cloud, of hoe heet die? We zijn alweer 50 minuten bezig. Sorry? We zijn alweer 50 minuten bezig. Ja. Ja. Dus misschien moeten we dit overhevelen naar volgende week. Jij hoort cloud services. Bart. Van Salesforce. Ja, nou dat kunnen we doen. We kunnen het daar volgende week over hebben. Ja, want die RSS Cloud is niet zo spannend nieuwsgebonden of weekgebonden. Dat het nou heel erg... Maar ik vind dat wel een interessant onderwerp. Dus die schuiven we gewoon naar volgende week door. Volgende week over cloudrss.org. Oké. Meer? Of is het andersom? rsscloud.org. Ik heb hem niet paraat. Google met het grotere font. Ja, Google heeft een groter font. We kunnen het er volgende week nog over hebben. Voor de rest heb ik geen spannende dingen. Wat jullie zeggen, het is 50 minuten podcast. En iedereen die in zijn auto deze podcast luistert, is ondertussen bij zijn huis of bij de zaak aangeland. En we spreken iedereen volgende week. Iedereen hartstikke bedankt. Iedereen die live geprobeerd heeft dit te luisteren, die hoort nu deze podcast en heeft gezien dat de live verbinding niet werkte. Komt door een technische storing hier met de internetverbinding te weinig bandbreedte en allerlei andere technische dingen waar ik niet over in detail gaat. Maar volgende week zijn we gewoon weer ook via de livestream te luisteren. Fantastisch. Iedereen tot ziens.